be, hogy a megfelelő számban álljanak rendelkezésre a híváskezelők és a mentőszolgálatosok. Mondta az angol egészségügyi. Nem a körmömat. A bakámat ütöttem ki. Kell Hippolyp! Kell Pirelap is neked. Poli, Pirelap, kell, mi kell. Mit? Mit kell leírni? Hát, hogy mit kell szedni. Hogy tudom, fájvi. Kell, Pirelap. Pirelap. Nem igaz. Hír. Mit? Az kell, az mindig. Aha. Kettő macomat én kész, vagy nem kész? Hogy érzed magad? A hitna azt szerint, amit felírt a hitna. Akkor nem kell a trimaszomat, én nem akarod, hogy bekapjad, azt csak reggel adom most már. Reggel, jó. Na itt van, fogja. Nyeljed le akkor. Nem annyira ottam. Nem van itt. Nem is sok. Mert te is. Te jól látszasz rajta. Én kicsi vagyok, mint egy kis gyerek. Összement a gerinced. Összehúzódott, nem? Hát, meggörzült. Nem voltam nagy, sosem most még már. Ezt kaptad, ezért mennyit fizettél sokat, nem? 200 dinárt vagy? Na is. Nem fizettem, mert elment a csaj. Kérdezem, van itt most mi legyen? Azt mondja, hallgass. Aki szólni kell. Nem, mint az a hölgy, aki szedte. Ne? Más felé. Úgyhogy nem fizettem semmit. Ebben van. A Hippolyp. Hippolyp. Na. Jó van. A Hippolyp. Anyád is bent van ma? Thank you.